Programa.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvingudes i molt benvinguts a l'edició 423 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us acosta el bo i millor del panorama musical de la mà del pim-pam-pum, aquest programa que arriba avui a l'edició 423 i que amb tanta passió fem per a totes vosaltres. El primer que farem, com sempre, però, serà presentar la gent que ens acompanya als estudis de la ràdio. El primer a ser presentat, la Gardela de Bellpuig, el bo i millor de Mollerussa, el nostre estimadíssim Te reviento, Tecles. Te remiendo, Tecles. Què passa, Ricky? Com estàs? Bé, aquí una mica fet al vapor, no? Això és una maleïda sauna avui, eh? Avui el casal està que bull, mai millor dit. Sí. Massa, too much. Hem de fer un vercami per un aire condicionat, sí, o alguna cosa. Sí, per favor, ajuden-nos. Això és insufrible. I a la seva banda, un altre que no falla mai, un tiro fijo, un altre que fa trontollar ciments dels fonaments de Can Capablanca, ara. Una enciclopèdia en potes de la música combativa, alternativa i reivindicativa, directa des de Barberà del Vallès, en denominació d'origen castellà. Per cert, l'altre dia vaig estar al teu poble, és el nostre estimadíssim Pou. Què passa? Què passa, Pou? Mira, jo l'altre dia vaig passar per davant de Bellpuig, que passava per a prop de Mollerussa i això, i vaig veure el doncs cotxe. Doncs jo vaig passar per davant de Barberà. Sí? Però vaig veure el cotxe que deia 37 graus i vaig dir, no pararé, no. No pararé, un altre dia. Però sí, perquè estaves al sol, si fiques a l'ombra s'està millor que aquí. Sí, crec. Sí, perquè allà no fa calor més intensa, però no fa xafogó. Ja, aquesta xafogó. Llavors, si fiques a l'ombreta i corre una mica d'aire, pots arribar a estar bé. En canvi, aquí, encara que estiguis a l'ombra, et mors de xafogó. Sí. Bueno, fins aquí la informació meteorològica, fa molta calor a Bellpuig, a Mollerussa, sí. I a Can Capablanca. Està fent una calor extrema, la veritat és que temperatures de rècord i aquí estem patint una miqueta, però passant-nos-ho molt bé. Incendis que no ens ajuden. Si esteu escoltant el podcast a l'hivern, doncs podeu venir a Can Cap, que segur que fa calor, i ja està. I tant. Quedarà alguna cosa d'aquesta calor, segur. Aquí. Vinguen quan vulguen, clar que sí. I el que parla sempre és l'Isma. Sí, aquí ha donat una mica la xapa, i ha moltes ganes de que aquesta edició 423 surti ben guapa, amb bona música combativa, i fer-la rodar, i esperem que us agradi, clar que sí. Mireu, anem de cara a barraca, anem a la dedicatòria, eh? Ja sabeu que sempre a cada programa fem una dedicatòria, i la d'avui diu així. El programa d'avui el volem dedicar molt especialment a la Marató Antirepressiva, un projecte per a totes les que lluiten. I què és la Marató? La Marató Antirepressiva és el projecte que dona resposta a la repressió que travessa totes les lluites, des de la feminista, independentista, pel dret a l'habitatge, ecologista, antifeixista, sindicalista, entre moltes altres. Volem enfortir col·lectivament la lluita antirepressiva per estendre la solidaritat arreu dels països catalans i aconseguir que la repressió no freni cap lluita. El camí de la Marató comença avui i acabarà amb un gran acte final el 12 de novembre. Què volem aconseguir? L'objectiu és clar, enfortir la lluita antirepressiva. Difondre casos repressius arreu del territori a través d'actes, xerrades i altres mostres de lluita i solidaritat. Enfortir la caixa de resistència d'alerta solidària perquè els costos econòmics no frenin a cap lluita. Com pots participar-hi? Mira, doncs podeu participar anant als actes que s'organitzaran arreu del territori. Adherint-te al projecte a través de la pàgina web. Fent una aportació econòmica a la caixa de resistència a través de la web. Difonent la solidaritat antirepressiva, munta un acte per donar a conèixer els casos repressius a la teva localitat. No deixis que la repressió t'atrapi. Suma't a la Marató Antirepressiva. Tota la informació la trobareu a la web maratóantirepressiva.cat i seguint el hashtag Marató Antirepre. Organitza Alerta Solidària, RAN, COS, CUP, Endavant i CPC. L'Esquerra INDP. I recordeu, el 12 de novembre, als Països Catalans, la Marató Antirepressiva, l'empenta col·lectiva contra tota la repressió que venim patint els darrers anys. Feu els vostres donatius al número de compte IBAN ES 74 3025 0002 46 14 33 44 70 57. Si no ho heu pogut pillar, rebobineu aquest podcast i ho teniu ahir. I si no, mireu les xarxes, com molt bé ha dit el mestre Tecles, i allà també teniu tota la informació. És un projecte molt guapo, és un projecte que a més es faran mil i una històries, que a més és com molt obert, que es pretén que arreu la gent pugui fer xerrades, concerts, obres de teatre, el que sigui per tal de pues això, d'agafar bons dinerons per intentar que la solidaritat antirepressiva arribi a tot arreu i per enfortir també, pues, com no, la gent de l'Arta Solidària, que tant d'orgull ens dona a la gent del Pim Pam Pum sempre amb tots els èxits que acumula un rere l'altre, vapolejant-se a tot l'estament judicial de l'Estat. Així que feu-hi costat. Molt bé, bona dedicatòria avui també. Sí, sí, sí, la veritat és que van treure un vídeo molt xulo sobre la presentació de la campanya i bueno, des d'aquí no podíem fer una altra cosa que fer-hi costat perquè són de les nostres i perquè sembla que no, però el tema de la repressió arriba a tot arreu i demà pots ser tu qui la pateixi. Així que feu-hi costat. Molt bé, pues, anem amb música combativa, no? Sí, no hem decidit qui comença, però... Començo jo, que ja... Començo jo, que ja segur que m'encanta. Sí, a més vinc molt tranquil·let, però ja veureu que porto un cogombre molt xulo. És Mac Miller, que Mac Miller és Malcolm James McCormick, conegut professionalment com a Mac Miller. Va ser un raper, cantant i productor estatunidenc que va morir als 26 anys d'una sobredosi accidental de fentanil. Als 26? Hauria d'haver aguantat un any més, home, per ser del club. Sí. Així no. Va ser un... La prèvia, estava de rebella. Un privilegiat, no? Que se murió antes, inclús. Sí, una fatídica sobredosi accidental de fentanil, cocaïna i alcohol, el va portar a la tomba. Abans, però, va fer meravelles, com la que avui us presentem. Va fer un munt de treballs, no sé si eren 13, 15, una barbaritat de treballs. El tio no parava de composar. Als 26 anys ja tenia sí, 14 o 15 treballs. Té un munt d'àlbums, però també té força EPs, singles a punta de pala. I bueno, us porto un tema que dedico molt especialment a la meva estimada Noelia, que sempre que no hi és li dedico una cançó i envio un fort petonet. Des del seu àlbum Circles del 2020 us portem bones notícies, ja que el tema que ara escoltareu es diu Good News. The truth don't sound like the truth. running wild, but I heard the sky still blue. Yeah, heard they don't talk about me too much no more. That's a problem with a closed door. Good news, good news, good news, that's all they wanna hear. No, they don't like you when I'm down. But when I'm flying, no, it make them so uncomfortable, so different. What's the difference? Ja us ho dèiem, hem començat amb bones notícies, aquest Good News de Mac Miller, des dels Circles del 2020. No sabeu la de vegades que estan d'assaig allà a l'Ateneu de Barberà amb el Sapache. Hem acabat l'assaig i hem fet una cerveseta al ritme d'aquesta cançó, passant una bona estona i... Us la veuríeu molt poc a poc. Sí, sí, sí, tranquil·lament, sense presses. I cercant la felicitat, la veritat que sí, és un tema que m'evoca moments feliços, que a més m'ha encantat poder-li dedicar a Noé, que també amb ella sempre vivim moments molt feliços, i amb el Sapache també. Així que ben dedicada a la Noé i també ben recordats al Sapache, que també recordem que han tret un EP nou, aquest Art de Fan Sessions. I... Que ho sàpiga jo i no tu, Isma. Sí, sí, sí, no, sí, sí que m'ho sé, sí, però com ho sé. Broma, un tros d'EP amb el Melonaco, el Marchu i les veus del Dani Castro i el Marc Palli. I, bueno, i aquí ha quedat aquest Mac Miller i el seu Good News. Seguim amb aquest inici tranquil·let, però em sembla que ara anem a un moment àlgid del programa, perquè portem un dels temes zarrangano, sens dubte, que passaran per aquesta edició 423. Presenta-la, doncs, Ricky. Doncs sí, us porto una cançó que es diu Regulariza, amb exclamació, regulariza. Imperatiu. Amb imperatiu. Que regularitzis, hòsties. D'una vegada. Sí, és una cançó de recolzament a la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular. Que si no l'han signat... Ja tardeu en... Bueno, potser ja heu tardat, no? No sé si ja està presentada o què ara... Sí, no, o sigui, està presentada i sí. Bueno, un munt de gent ja l'ha signat i, doncs això, i esperem que molta més la signi. Una ILP per la regularització de les persones migrants. Doncs és un temacle, perquè no només per com sona, no només pel que diuen a la lletra, sinó també per... tota la quantitat de gent que hi participa, alguns amics d'aquí al programa. És un dream team, això. Sí, sí, mireu, són la Vicky, gent del col·lectiu Catari, la Maga, Daura Mangara, The Six Sisters, Mommy Maiga, la Mayo, que aquesta sí que la coneixem molt aquí al Pim Pam Pum. Mayo Serrasolas. Sí, P. Pigeon Attack, Daniela, Nati Katari, Paloma Katari, Ney Bicoco, Ugne Daniele, que és de Valcúmbia, el senyor Oca, que aquí també el coneixem molt, el Pim Pam Pum, Tabaré Ríos i Roger Martínez, que és de Tribalian. Que a més està fet en un munt d'idiomes, no? Sí, diuen que el cos és en castellà, però després té algunes parts, algunes estribilles, algunes seccions en diferents idiomes. Català, sí, sí. En català, en francès... Bueno, els idiomes que acostumen a parlar la gent migrant que tenim per aquí, no? La més habitual. Doncs això, és un temacle, té videoclip, també un videoclip molt guapo. Us convidem a que la busqueu. Ho ha fet la gent de Propaganda pel Fet, olé, que també aquesta gent saben el que es fan. Una dinoi. I res, presentació llarga i cançó guapíssima. Som-hi! Desde el Movimiento Estatal Regularización Ya, por los derechos de todas las personas migrantes y en apoyo a la ILP Regularización, por justicia social, va esta canción. Cántala, báilala, gózala y fírmala. Fírmala y pásala por todas las que no pudieron cruzar. Alza la mano si tú puedes firmar. Alza la mano por justicia social. Alza la mano si tú tienes DNI. Alza la mano por las 500,000. Alza la mano, alza la mano, alza la mano, alza la mano. Mi casa es el planeta, déjame pasar. Abran la frontera, mi derecho a migrar. No somos delincuentes ni menos que nadie. 10 años trabajando y aún no puedo regresar. Actuar entre las sombras de la precarización. Por el techo y comida, una mejor condición. Un papel, una firma, condena o salvación. Empatía a la vida, grita regularización. Yeah. Es tracta de tacte i un pacte amb el respecte. Tu culpes a l'altre i ataques amb la violència. El mar un cementiri i li restes importància. Sortim al carrer perquè ja hem perdut la paciència. Jo vull compartir, però tu busques abundància. No em criminalitzis per la meva aparença. No minimitzis la nostra existència. Quan callis i escoltis trobaràs la teva essència. Esto va de privilegio y color de piel. Esto va de que el sistema debe cambiar. Kaito hostiles, agita, tormenta, estate atenta, que gritan las compas, busca tu herramienta. Y mientras sigan programando redadas, y mientras construyan muros y alambradas, manos arriba, saca el DNI, firma la campaña, apaga la TV. Regularízala, fírmala y pásala por todas las que no pudieron cruzar. Alza la mano si tú puedes firmar. Alza la mano por justicia social. Somos fuerza y coraje, resistencia y aguante, y vivimos aquí. Por querer volar. No es una firma, no son deseos de justicia social. Gente migra. Alza la mano para alzar la voz. Y es que migrar es un derecho por biología. ¿En qué momento te creíste otra mentira? Y tu chupac oceans i rius, senders i rutes amagades. Naixem i vivim, nadem en contra la cascada. La terra ens va donar, ens va cedir la reserva. Les fronteres es van construir sobre la selva. El cap, el cerc, els peus a terra. No saps quan caus només quan gira la moneda. Quin és el preu de la bandera? Quan no tens espai, però saps que es quedarà darrere. El color de nuestras pieles va tejiendo algún recuerdo. ¿De dónde viene tanto mundo que va naciendo en el presente? Sí que me duele tanto ciego, patrias fundadas con el miedo. En el absurdo colorismo condenan rasgos y deseos. ¡Qué rareza! ¡Qué ilegales son las personas y no sus riquezas! ¡Pa' que caigan las fronteras! Y hasta que se abrace, por los derechos humanos de todas. Temazarrangano que... que el mestre Tecles doncs, es va guardar ben guardada, però que només unes hores després la Bea, la nostra col·lega de Barberà, ja estava enviant-nos el programa per tal de que sí, sí. No fallés avui, no podia fallar aquesta cançó. Això ho van compartir al grup de Telegram, de WhatsApp que tenim al Casalet de Terrassa, i on passen tot de cartells i coses així imprescindibles. Joder. I quan ho vaig veure va ser quasi... Encara no l'havia acabat d'escoltar, que ja la vaig compartir al grup del Telegram del Pim Pam Pum, dient, epa, això m'ho agencio. Clar que sí. I ben agenciada que has fet, espectacular el tema Zarrangano, regularitza, que la gent signi, que la gent estigui darrere d'aquesta ILP tan necessària per tal de regularitzar la situació de totes les persones migrades. Des del Pim Pam Pum és el que desitgem, és el que volem, i així ho esbombem també en la mesura que podem. Ben bona, ben trobada i espectacular el temazo del mestre Tecles. Anem encara a la primera ronda i ara és el torn del mestre Pou. Doncs posarem una cançó de Son de Rua, que és un rapers de Galícia que ja han sortit uns quants cops per aquí al Pim Pam Pum. Sí, sí. Molt bé. I de fet posarem una cançó que ara quan us digui el nom entendreu de què va el tema, de que el programa d'avui les cançons que porto són temàtiques, són totes giren al voltant d'un tema i aquesta cançó es diu ACAB, tal qual, amb accent en català, ACAB. A cap. Avui vens antipasma total. Totalment. Ben fet. Sempre és poc. Un terç de les cançons del programa d'avui seran directament sobre aquesta temàtica. I aquesta cançó CAB de Son de Rua es caga amb la policia, com ha de ser. Lògicament. I és que una de les raons, aniré dient raons, una de les raons és que des de que es va iniciar el règim del 78, que van haver de canviar-se una mica la cara i com a amagar-se una mica, que estan molt còmodes experimentant amb evolució de maneres de crear més repressió, i per desgràcia algunes d'elles jo crec que van guanyant, com per exemple ara últimament una de les coses que els està funcionant és el fet de guanyar-se l'opinió pública, és a dir, a poc va rentar-se la cara de totes les malifetes que han fet, de totes les desgràcies, els assassinats, les tortures que han estat fent durant tants i tants anys, i perquè es van destapant les que van passant sempre al cap d'uns quants anys, però aconsegueixen netejar-se la cara amb... Ho fan de mil maneres, això. Exacte. Són uns experts en això. I per desgràcia són exacte, uns experts. I perquè controlen tot els seus amics, controlen els aparells mediàtics, el premsa... Controlen tot. Jo, per exemple, sóc mestre i la veritat és que és una puta vergonya que a les escoles públiques estan allà presents per fer les classes de circulació, de seguretat vial, la guripa, però després les classes de seguretat cibernètica, no sé què, els Mossos d'Esquadra. I venen a les escoles armades amb pistola, que és una puta vergonya que entri una persona allà com a parlar-s'hi de coses guais i lleva una pipa, saps? Que si tan guai no eres quan vas con una pipa encima. No ho sé. Doncs... seria una cosa mirar-se, i és veritat el que diu el Pau, que es renten la cara de mil i una maneres i en mil i un espais. Ui, tant. No, no tenen límits, aquesta gentussa. I ja veureu, no en dubteu gens de que en uns anys tornaran a sortir, que actualment ara ja estan seguint fent tortures, estan seguint assassinant, estan seguint destrossant la vida a moltíssima, moltíssima, moltíssima gent. Aquí arreu. I seguiran rentant-se la cara, però el que hem de fer és evitar caure en aquest parany de merda, de mentida, que sempre estan intentant falsejar aquesta veritat. I res, i un cop més doncs us deixarem amb aquesta cançó de ACAB. Policeman and soldier vista, pressure not the dreadlock, dreadlock. Policeman and soldier vista, pressure not the dreadlock, dreadlock. Policeman and soldier vista, pressure not the dreadlock, dreadlock. Policeman and soldier vista, pressure not the túa, chejan, atacan, revoltan a rúa. No se percatan, estamos aquí por los nuestros derechos, también por la suya. Filla, neta, dime quién reta. Obreira o picolo chuleta. Sé que me va a registrar por las pintas por llevar no carro pejado GZ. O que ya espeta, cagando como ya espeta. Esto desafiante, dando cante, coma secreta. Quieren dar caña, cajo en España, baten con saña fuera de casa. Se ya aplicarán así o Ignacio González, mas eso no pasa. Na plaza do povo saiu a peñita que está moito farta. Pedir los derechos e cartos que rouban para lo jodarlos a infanta. Da comisaría saiu o picolo moi puesto de farra. A esa puta perro flauta que tengo ya enfrente voy a reventarla. E dice boom, bam, imos por vos, a nosa arma, e nosa voz. Xa non hai karma, saltan alarmas, vidas en porra diante de nós. Que a manada sempre unida contraataca. Polo que fixeche des con Íñigo Cabacas. Ratas, banda de ratas, local un civil de Pontacas. Nacional autonómica mos uber chancha. Buscamos revancha, a peña se engancha. Sistema corrupto que cheira. Deixades os peixes gordos e mallades na clase obreira. Catro leiteiras, pola dereita, na rúa estreita. Dite a llejas, non mires atrás, que levanta sospeita. Dilles na cara que non, que represión non é solución. Non temos balas cabrón, pero fixemos este temón, adicación. Por todos os que foron reprimidos, por forzas policiais dun estado apodrecido. Policeman and soldier vista, pressure not the dreadlock, dreadlock. Policeman and soldier vista, pressure not the dreadlock, dreadlock. Puta madera que representa estado opresor de los 70. Esas mentiras que venderon que les acoran y que gan sustenta. Cae por su propio peso, intentarás ser ilesos. Entran a tu propia casa y te montan, podrás acabar y te apreso. Y como van, parecen fans, obedeciendo su amo. Se tienen que pegar hostias a nenos, busco llegue van el esfano. Están entrenados para no preguntar, a todos dicen si buena. Las manis tiran a dar, a burguesía reclama. Vincos meus propios hoyos como bellos serán golpeados. Tirados no chao hasta quedar todos caos. Y esta quieren que me siento seguro, cuando pasan por diante mi ya está por arriba, van todos colocaos. Ya del lado, 24-7. La derecha medio pollo, la izquierda os grilletes. Que financia toda merda que te metes. Cando confiscan 4 gramos llegan 0,7. Guarda civil, como fascista, rayas a mil. Estuve en listas por no pensar como él. Esa cámara siempre tratado como un terrorista. Nublada vista por galeguista. Por tantas hostias que dan, golpes bolas en borrazos, no son más que lobos vestidos con lan. Sona bamba, otro migrante no mar. Agreden, torturan para todo que quieren con impunidad. No, no pasa nada. La violencia, monopolio de Estado. Pasando dos verdaderos problemas, se vaga por centros sociales ocupados. Policeman and soldier vista, pressure not the dreadlock, dreadlock. Policeman and soldier vista, pressure not the dreadlock, dreadlock. Sí, sí, des de Pontacas a Galícia, a aquesta cançó del 2017 de CAB, i apuntaré un moment de que l'últim cop, o dels últims cops que va sonar el pim pam pum a Son de Rua, va ser el Manolo que els van portar i de fet estàvem a Berga. A l'Ateneu Llibertari del Berguedà. Sí, sí. Que és on està el Manolacan avui també. Sí, eh? Sí. Des d'aquí li enviem una forta abraçada. I tant segur que no ens escolta perquè deu estar una mica liat allí. Sí. Bueno, bon lío, eh? Qui estigués a la Patum. De veritat que és un... Bueno, per un lío de gran envergadura. Sí. De les millors festes dels Països Catalans, que a més avui arriba la notícia que... Trista notícia, que si xapen la garita a la gent del rotllo a la una, els concerts volen xapar-los a la una, ens sembla una puta vergonya. Des d'aquí el pim-pam-pum ho condemnem i tota la força per la gent de l'Ateneu Llibertari del Berguedà, que s'ho està currant mil allà per festa major i quan no és festa major també s'ho curren mil. Aquí el pim-pam-pum, la veritat és que el Berguedà és casa nostra i tot el que els hi facin que no sigui guai ho denunciarem. I també els enviem una forta salutació, una forta abraçada a l'Eric, al Manolo i a la Noe, que avui no estan aquí. Mm-hmm. Molt bé, molt bé. I a tots els de Ràdio Pinsania i de l'Ateneu. I tant, el Jordi i companyia. Que avui segur que no ens escolten. No, però tota feina tindran. Tots ben liats. Molt bé. Pues què, anem cap a una secció que normalment és una miqueta més tard, però avui ve una miqueta més d'hora, però ja veureu que no deixaré indiferent a ningú. Obrim la secció Punk i Dona. Així és, penya. Arriba la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris, perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Estefania Sánchez, alias Fanny, o directament li diuen la jefa, nascuda a Alta Gracia, capital de Santa Maria, a la província de Córdoba, a l'Argentina. La professió és docent, cuinera i cantant de la banda Generación Ska. Quan a les seves aficions pinta quadres, compon cançons i cuina menjar saludable. De manies, a la Fanny li agrada l'ordre i tot ho vol ja. Quan se li posa alguna cosa al cap no para fins a aconseguir-la. No milita a cap partit, col·labora amb els i les que ho necessiten de manera personal. La seva autèntica militància es troba a les lletres de les seves cançons. No és partidària de cap moviment polític, però sempre amb el poble, el barri i els amics i amigues. L'ideologia, la Fanny pensa que si no hi ha justícia pel poble, que no hi hagi pau pel govern. No li agrada fer als altres allò que no li agrada que li facin a ella i és feliç amb allò que té i treballa per allò que vol aconseguir. Pel que fa al caràcter, la Fanny és una dona extravertida, extremadament ansiosa, una mica mandona, divertida i graciosa. D'influències musicals li agraden bandes i solistes com Escape, Bad Manners, Selecters, Sex Pistols, Dos Minutos, Fin People, Offspring o Offspeed, depèn de com ho mirem, Guns N' Roses, Scatalyzed, Joan Jett i Janis Joplin, entre d'altres. La Fanny ha participat a moltes bandes, totes armades per ella, ja que no pot parar quieta ni un moment. La primera, Tequila, banda de dones que feien cúmbia colombiana i on ella cantava. Després va estar a l'Altra Quadra, banda de rock on també cantava. I també va estar a Gertrudis Los Mimo i Componca, on feien també rock argentí. Quan li preguntem pels records del primer concert, recorda que estava tan nerviosa que semblava que cantava una cabra. D'anècdotes personals, la Fanny al principi es dedicava al periodisme. Durant 7 anys va tenir un programa de tele i ràdio i va entrevistar molta gent famosa del món de la música, fins que va decidir que volia estar a l'altra banda. I d'anècdotes relacionades amb la música, un cop va caure en un escenari sobre la bateria, de tant voltejar el cap. Es va marejar i va anar a parar sobre la bataca. Estaven a Tucumán, al Casal Cultural Santos Discépolo. I pel que fa als plans de futur, tenen moltes ganes de treure el segon àlbum. Volen treure-ho el més aviat possible i creu que serà un gran disc carregat de contingut social, lluita, amistat i molt bon rotllo. Planegen presentar-ho a una gira per tota Argentina i, si el destí les acompanya, Xile. I ja per acabar aquesta secció us portem un tema com no podria ser d'una altra manera de Generación Ska, banda originària d'Alta Gracia a l'Argentina, fundada el 2015. La seva música enèrgica fusiona l'ska tradicional i el rocksteady amb el punk rock i el rock alternatiu. Elles són Estefania Sánchez, la Fanny, la jefa, la protagonista de la secció Punk i Dona d'aquesta setmana a les veus, Nicolás Infante Pucci a la guitarra i als cors, Gustavo Flaim, Nebro, a la bateria i Damián Betancor, el flaco, al baix. Des del seu primer àlbum d'estudi, Se Armó el Quilombo, del 2020, us portem un temazo que porta com a títol Pariendo Ska i sona així de bé. Injección de la noche cerca y los miedos otra se suelta a cantar. ¡Venía a gritar! ¡La noche cerca y los miedos otra vez! Papá pariendo, escapa pariendo, pariendo, escapa pariendo. Papá pariendo, escapa pariendo, pariendo, escapa. Se trata de elegir, tienes que decidir. El más valiente gana en esta batalla. Se trata de elegir, tienes que decidir. El más valiente gana en esta batalla. Papá pariendo, escapa pariendo, pariendo, escapa pariendo. Papá pariendo, escapa pariendo, pariendo, escapa. La noche cerca y los miedos soltará, se sacará. ¡Ven y a gritar! La noche cerca y los miedos soltará. Papá pariendo, escapa pariendo, pariendo, escapa pariendo. Papá pariendo, escapa pariendo, pariendo, escapa. Papá pariendo, escapa pariendo, pariendo, escapa pariendo. Papá pariendo, escapa pariendo, pariendo, escapa. Muchísimas gracias, Fanny, muchísimas gracias, Jefa, por toda la información que nos has podido facilitar. Muchísimas gracias a la gente de Generación SK desde Argentina, amb aquest bon rotllo que porten, amb aquesta barreja, con esta mezcla de SK y de rock alternativo, molt guapa, aquest pariendo SK, espectacular, desde Salmó el Quilombo. Y también muchísimas ganas, Fanny y Generación SK, de que saquéis ese segundo álbum, de que nos mandéis canciones y de que las podamos poner aquí para todas vosotras en el pim pam pum. Muchas gracias, Peña. Molt bé, pues després d'aquest temazo, després d'aquesta seccionassa punquidona d'avui, amb la Fanny com a protagonista, amb la Jefa de Generación SK, anem amb més música combativa. Vale, jo baixaré una mica de l'SK, me'n vaig cap a, sí, una mica cap al reggae. Mira, porto un temacle també. És de Xalar 58, que és un, saps qui és, no? Sí, sí, sí. Un maquinote que mucha és d'aquí Barna, es diu Gerard Casajús. Gerard Casajús és un maquinota, que és un percussionista que abans tocava la bateria a la Kinky Beat i ara mateix és productor de música reggae i ha fundat, o és un dels fundadors de La Panxita Records. Olé. I bueno, porta un tema seu, i que si busqueu cançons seves veureu que està a tutti plen de col·labores. Sí. I, sí, sempre. I en aquesta ocasió la col·labora és d'una xavala que es diu Belén Natalí. I ell mateix també fa moltes col·laboracions amb grups. Amb altres, sí, bandes, sí, sí, sí. No para. Doncs això, el Xalar 58, a les tecles, podríem dir, i a la veu la Belén Natalí, extret del seu disc Woman Soldier del 2017, porta una cançó homònimament parlant, que yeah, també es diu així, Woman Soldier. Yeah. A revolutionary. What do you see as the meaning of the term revolutionary? The revolutionary wants to change the nature of society in a way to promote a world where the needs and interests of the people. They spit their hate in your faces and look without head, yay. They just to call away. Okay, hey, I think the problem got name, and it's the fear who is killing our fate. I will survive in this crazy, to be a soldier you can lie yourself in. I try to be a better woman in this cold land. It's many, many, many travel to be known strength. So much people who need love and care, yeah. So many one who got money and no soul now. To be a better woman in this cold land. It's many, many, many trouble to be known strong. So much people who need love and care, yeah. So many one who got money and no soul now. Thank you. driver to be no strong. So much people who need love and care. So many one who got mania, no soul now. I try to be a better woman in this whole land. It's many, many, many driver to be no strong. So much people who need love and care. So many one who got mania, no soul now. Quin flow, mare meva, Xalar 58 amb la veuassa. Quina veuassa? Belén Natalí. Espectacular. Veuassa, flow, tot. Sí, tot sí, no, no, un completito. La veritat és que el Xalar sempre es rodeja de, del bo i millor, i ell també és veritat que sempre fa col·labores amb el bo i millor, i aquesta no era una excepció. Sens dubte, un temazo, bon reggae per la penya. La veritat és que el reggae ens agrada també molt aquí al Pim Pam Pum, també sí, és bona fa, música combativa. Fa molt d'estiuet també. Mm-hmm. I tant que sí. Molt tropical està el tema avui. Déu-n'hi-do quina calda que fa a Can Capablanca. Vale, pues, si seguim amb més música combativa, acabarà la segona ronda el Mestre Pou. Vinga, doncs com que no hi ha el Manolo, posarem una cançó de Xile. Vinga, que ben vista aquesta. Sí, ara allà deuen estar més fresquets que aquí. És hivern, clar. Sí, clar. És Antofagasta, que no ho havia sentit mai, però he vist el mapa, i es veu que està just al mig, que és coster també, com mig Xile. Però l'hivern allà és... No és cap broma. L'hivern allà és xungo, o sigui, hi ha temperatures baixes, o és hivern d'aquest tropical que potser estarà a 20 graus i és hivern? Depèn de l'alçada, no? Clar, si estan més, més a prop del tròpic, pues, serà com a Canàries, que és més suau. I quan però... més a l'Àrtic... Això no va dir. És molt llarg. Deu tenir a dalt deu fer calor i a baix fred, segur. Clar, estant al mig, doncs és possible que sí que faci fresqueta. O que sigui doncs, com si estiguessis a Alemanya o alguna cosa així. Vaja, que està millor que aquí. Sí, més fresquets, més refrescades. I a més és hemisferi sur, per tant, aquí estem a l'estiu i allà estan a l'hivern ara mateix. Certament. Doncs a tot això posarem una cançó d'un grup que es diu Ancesto Siniestro, que crec que encara no havien sonat aquí. I... No em sonen. No. I posarem una cançó tranquil·leta, també amb temàtica antipolicial. Per què? Perquè la policia és una eina militar que tenen com a missió mutilar, exterminar i reprimir a tota iniciativa popular que hi hagi. Tota la dissidència. Exacte, i és sempre estan... Que coordinats, oi? Vull dir, sempre a més protegint els rics i mantenint aquesta jerarquia social asquerosa que ens han muntat. Guerra de classes. I aquesta cançó, que ara us diré el nom, veureu que el que proposa és el que encara no saben, que és que totes les bales que ens tiren seran retornades. I aquesta cançó es diu Bales. Thank you. Doncs bé, des de Xile, Ancestro Siniestro. També portaven així una bona ballaruca, eh? També, també. Ara s'han quedat com de festa aquí, no? Sí. Que pujo? Ui. Sí. Sí, sí, sí. És la post. Després de tot el festival que s'han liat amb la cançonassa, ara acaben així amb un altre festivalete. Molt bé, molt guapa, molt guapa. Excel·lent la proposta del mestre Pou. Seguim més endavant. Però abans de passar la següent cançó, abans d'iniciar la tercera ronda, ara us volem recomanar el 12è seminari d'estiu de Justa Revolta. La primera sessió serà el 29 de juny a les 7 de la tarda aquí a Can Capablanca, al carrer Comte Jofre número 30 de Sabadell, amb la presentació del llibre Putes, República i Revolució, editat per Virus Editorial, i la xerrada anirà a càrrec de Laura Laviano i Anna Saliente, no hi falteu. La veritat és que fa 12 anys del seminari de Justa, ja fa un munt d'anys que ho fan, i cada any se salen amb una programació plena d'actes, de xerrades, de presentacions, de mil històries que fan en aquest seminari, superguapes, superinteressants, i que des d'aquí cada any recolzem al 100%, com ha de ser. I després d'això, mireu, us porto un dels temes, sens dubte, del dia, un dels temes d'aquesta edició 423, perquè torna el Pizu. Torna el Pizu amb material nou. Sabíem que tenia material, que estava preparant material nou, però tu ja tens una avançadeta, eh? Sí, bueno, és que s'ocorre molt. El genial cantant de flamencore i amic nostre, el genio de Chiclana, un màquina de militant, de músic i de persona, que traurà el seu quart treball d'estudi, La telaraña tejiendo redes. Això serà el proper 30 de juliol a Chiclana, a casa seva, en una jornada plena d'activitats i tallers on compartirà escenari amb la banda de Hardcore Punt Desahuciados. Doncs bé, Arpizu, com sempre, s'ho ha currat mazo i ens ha passat un avançament del seu nou treball que podeu escoltar avui aquí al Pim Pam Pum en primícia. Mil gràcies, amic. Us portem un temazo que porta com a títol Testallarà i és una autèntica meravella. Te disparan. testarellará avanzamiento de la telaraña tejiendo redes, espectacular, tremendo el Pizu, brutal aquí al Pim Pam Pum. Muchísimas gracias, Pizu, por habernos dejado posar este tema en primicia. Amigo, ya te decimos desde aquí que tenemos muchas ganas que sigas sacando temas de este La Telaraña y que tenemos muchas ganas de hacerte entrevista y presentación del nuevo trabajo, programa especial contigo, aunque sea a nivel de teléfono, como sea, pero has de estar aquí, has de estar en el Pim Pam Pum y te queremos dedicar un programa. Que os ha semblat, bueno. No. Sembla que està ahí, eh? Sembla que no ha marxat mai. I tant. Sembla que no ha marxat mai des de que va començar. Aquest serà el que tregui, la telaranya serà el quart treball del Pizu i lluny d'anar com molts grups o molts solistes que s'acomoden en un estil o en una moguda i van de capa caiguda, ell sempre pelante, sempre con salut i rebeldia. I en la seva essència... Sí. No? És brutal. Brutal, brutal. Molt bé. Molt bé. Fantàstic el Pizu, el nostre col·lega des de Chiclana. Ara arriba més música combativa. Segueix la tercera ronda per part del Mestre Teclas. Què portes, bonic? Porto una banda que és raro que no l'haguem posat ni que sigui de casualitat. Són els Tropa do Carallo. Ah! Que és la nova banda de l'Evaristo, de la Polla Records. Sí, sí. Està gran, l'Evaristo. Està... És gran, és gran. No, no està gran, és gran ja. Ahí sigue. El temps no perdona a ningú. Doncs van treure Tropa do Carallo, van treure aquest disc el 2021, o sigui... Sí, ja anem tardíssim. Mm-hmm. El disc aquest que es deia... Bueno, es diu Què hòsties andais? Què hòsties andais? Amb exclamació, també. I la cançó que he triat és una que... A veure com ho dic... És Punts suspensius o esclavos? No sé, o esclavos, no? I res, el primer tastet que fem aquí el Pim Pam Pum, aquesta nova banda de l'Evaristo, Tropa do Carallo, a veure què us sembla. Catem-la. En esta dictadura mal vestida de democracia, los lobos que dominan se empiezan a impacientar. Elige entre ser libre o estar protegido y seguro. De una manera u otra tendremos el dominio total. Yo que tú no me fiaría porque volverán a joder. Un poquito de paranoia viene bien. Elige este rebaño, es lo más sensato y maduro. La iglesia de la ciencia nos impone su religión. Yo que tú no me fiaría porque volverán a joder. Un poquito de paranoia viene bien. Todo esto lo hacemos por tus niños y tú lo haces para los demás. No discutas con los muertos. Solo los comentan los pirados. Y el que se resista sufrirá nuestra horrible maldición. O esclavos. Bé, no? Sona a gatillazo, sona com sí, el que ha fet en aquests últims temps. Sí, és punk, podríem dir inclús una mica més modern. Més rockero. Però és, sí, però és punk rock, és sí. Punk rock. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, i la veu... La seva veu inconfusible. Sí, com sempre. Tot i això. Que es va fent gran i... Bueno, clar, al final els registres es van adaptant també als temps sí, i a les edats. Sí. Molt bé, pues, però bé, per ser que un punky de la seva edat, joder, es manté molt bé. Sí, sí, sí. No, no, és el Bruce Springsteen del punk rock. No, és veritat, cada cop més gran, però cada cop més gran, però també cada cop més savi i sempre amb un nivell excels a l'Evaristo, en aquest cas amb Tropa do Carallo, des de terres gallegues, no? Això és el que pensava jo, però ho he buscat i semblava com que no, era el País Basc, eh? Com es deia? Espera, a veure... Així és només el nom. Potser hi ha integrants que són gallecs. Perquè aquest do és Tropa do Carallo, aquest do és... Salvatierra? Això on està? Hòsties. Tropa do Carallo, Salvatierra, País Basco... Això posa al seu Facebook? Pues si diu Euskal Herria, així és. Pues sí, sí, però bueno, igualment s'han posat un nom que... Espera, mira. Visitamos a Tropa de Carallo en su local d'ensayo en Agurain. Agurain, això és Euskal Herria, sí. Pues ahí. Això segur. Ara sí que ho tenim ahí. Però hem fet un guinyo a la parla galega amb el nom, com a mínim. Sí, no sé arrel de què. Potser alguns components del grup són de por ahí o... Vés a saber. Si teniu més informacions podeu cridar per les xarxes i pels carrers. I tant que sí, sobretot ens agrada que ens cridin pels carrers. Sí. Vale, doncs més música combativa, ara és el Mestre Pou que tanca la tercera ronda. Estem a punt d'arribar a l'Equador. Sí, doncs com que fa tant de calor ens anirem a Moscou, posarem una banda que de les seves primeres cançons que van fer, una banda que porten temps tocant, que són els The Dead President, en singular. Que em fa molta gràcia el nom perquè és com, no crec que estiguin inspirats en l'Endecaris Muertos, que estan inspirats segur en Potser Dead Kennedys. Revés. Potser sí, no crec, perquè crec que l'Endecaris fa més del 2014 abans, jo crec que sí, 2010 o així ja estaven tocant. Sí. Crec que és 2009 el primer CD o maqueta, ara no m'ha vingut un flash. Bé. No sé, però fa 10, més de 10 anys segur. Probablement els vingui més aviat de Dead Kennedys, de que posessin de Dead President. I seguint amb la temàtica que teníem... Fundada el 2004. 4. O sigui, porten 18 anys. Ja ves. 8 anys. Déu-n'hi-do. Doncs parlen també d'un tema antipolicial i bàsicament, si ens parem a pensar un moment, la policia va pels carrers impunament, amb armes, al qual militar, imposant temor, cargant-se el que els hi dona la gana. I és bastant alarmant veure una figura, en teoria persona, que vagi amb armes al costat de parcs, escoles o el que sigui, no? I tant. I no direm que ho apoyem, però aquesta cançó que es diu A Cap, a C-A-B, el que proposa és que hem de deslliurar-nos del que hi ha pels carrers i doncs, lluitant i matant. Està bé. Смерть там отражает. тебе смерть не дам одна. Delirium Tremens. Delirium Tremens, dèiem, amb aquesta cançonassa de The President, espectacular des de Rússia, no? Des de Rússia, es nota que venen frescos, aquesta gent, que no tenen la calor que estem vivint ara mateix aquí. Com hi anaven, amb les trompetetes, les guitarres, la bataca ben posada, el ritmazo i una música ben combativa, igual que la lletra, més xula, una passada, la veritat és que m'ha encantat, eh? No sé si dic candidat a cançonassa de la... de l'edició, però ojo, eh? Ja veurem, perquè hi ha una lluita aferrissada, sí, entre la del Regularitza, la del Pizu, aquesta, no sé. Sí, s'està animant la cosa. Sí, i el més calent és a l'Aigüera. Vinga, va, tiro falca? Tira-me la. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Pam, pam, param, pam. Molt bé, doncs seguirem encetant la quarta ronda, però abans us volem anunciar que el proper dia 9 de juliol a Sabadell la gent de RAN Sabadell i MPS estan organitzant una festassa com és el Santa Sardina Fest i res, més ben aviat doncs, sortirà tota la informació i esperem que estigueu totes atentes pel que es ve a venir. I tant, serà cap aquí. Serà una festassa el dia 9 de juliol aquí a Sabadell, pels carrers de Sabadell i segurament acabarà aquí a Can Capa, no ho sabem, però ja veurem. Ben aviat sortirà tot. I seitons i seitans també o només pues esperem que hi hagi algú de seitans, segur, perquè a més aquí a Can Capa el menú, l'oferta gastronòmica bona, toca tots els pals, hi ha carn, però també té una molt bona teca vegana, clar que vale, sí. Vale. Bueno. Clar que sí. Mireu, doncs ara per encetar aquesta quarta ronda d'aquesta edició 423 arriben els Rancid, aquesta mítica banda de punk rock i ska formada a Nord-Amèrica, formada el 1991 a Berkeley. La banda la formen el Tim Armstrong i el Lars Frederiksen a les veus i a les guitarres, Matt Freeman al baix i Brandon Steinecker a la bateria. Des del seu sisè àlbum Indestructible del 2003, us deixem amb aquest tema un cant. És un àlbum que és indestructible o és com es diu el... Es diu Indestructible i ho és, perquè té uns temazos com aquest que ara us portem. És un tema, us deixem amb una perla que és un cant a l'amistat, que ens explica que quan caiem el millor és tenir un bon amic o una bona amiga al nostre costat que ens agafi i ens ajudi a continuar endavant. I us deixem amb aquest Fall Back Down. Gonna make it right. In the shadow of the darkness, I stand in the light. See, it's our style to keep it true. I had a bad year, I'll go through. I've been knocked down, beat down, black and blue. She's not the one coming back for you. She's not the one coming back for you. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. It takes disaster to learn a lesson. You're gonna make it through the darkest night. Some people put shame on it, cause treason. Gonna make everything alright. Woo! They don't faze me, even if I look and act really crazy. I'm way down, she betrayed me. Now my vision is no longer hazy. I'm very lucky to have my crew. They stood by me when she flew. I've been knocked down, beat down, black and blue. She's not the one coming back for you. She's not the one coming back for you. If I fall back down, you Fall Back Down, des de l'Indestructible del 2003, eren els Rancid aquí al Pim Pam Pum, perquè la gaudiu totes. Que fort, i a més es diu Indestructible en català, és una passada. Sí, sí, sí, bueno, es diu, imagino que en anglès, però que s'escriu exactament igual, no? Indestructible. Indestructible. Indestructible, sí. Però, clar, però sí. Si ho deixés en català també... també Indestructible. Indestructible, com ha de ser? Un vinil de ser inoxidable, sí. I fora, i fora, o de titani o adamantium. I fora de micro, el mestre Pou ens comentava que aquest Indestructible és un dels millors àlbums, sí, que van treure la banda nord-americana. És d'aquests de que et pots posar l'àlbum sencer i vas gaudint cada cançó i tant. Que guapo. Pues mireu, pues d'una guerra d'aigua al sol, passant les canutes, va sortir aquesta cançó, que la vaig trobar al vol mentre es feia classe amb la canalla, i també bons moments, clar que sí. Sí, també una bona tomaquera, no? Mare meva, me quemé entero. Així va ser. Molt bé, pues després d'aquest Fall Back Down dels Rancid, arriba més música combativa, és el torn de Mestre Tecles, que tira la seva quarta bala. Comencem a baixar. Me'n vaig cap a Lyon, a França, i us presento banda nova aquí al Pim Pam Pum. Veníem de Moscú, hem passat per Yanquilàndia i ara tornem a Europa, a França. Exacte, perquè els vols directes no arriben al Prat, s'ha de fer escala a Lió i després ja vindrem cap aquí del tot. I tant que sí. Us presento banda, es diuen Litige o Litige. Sí que és molt francès Litige, el nom. Litige és més d'aquí. És més d'aquí. Sí. Litige. Doncs Litige són Luis a la veu, Morgan a la guitarra, Camille a la bateria i Tiffen al baix. Extret del seu disc En eau trouble. En aigües tèrboles o turbulentes o no sé. Com s'escriu? En eaux, en no, trouble, com problema en no, trouble. Segons el Google Translator és en aigües turbulentes, però no sé si és tèrboles o en aigües braves, com es diria. També no? Podria ser. Ara no... Podrien ser aigües brutes o aigües molt ràpides. Remogudes, no? Molt remogudes, sí, sí. Bueno, doncs això, aquesta penya fa molt bona música, els he descobert fa poc, tenen 3 discos. Què fan? Fan una mica punk, sí. Sí, eh? Sí. Bueno, però estem en quarta ronda, per què pregunto? Sí, no és despentinada, però podria ser tercera ronda, però com que abans hi havia l'Evaristo, que era més punk rock, doncs aquesta... Però bones guitarretes, sens dubte. Sí. Bé. Això, doncs, extret del seu disc en aigües tèrboles o turbulentes d'aquest, a veure... 2020, passat 2020, he triat una cançó que es diu Mickey Club, el club del Mickey, i sona que trona. Música. No vegis, no? Que punk Riot Girl, aquest estil així tan característic, no? Tremenda. Sí. I aquesta la canten en anglès. Certament. Com bé has dit, Isma, fora de micro. Però la resta del disc, diguéssim que és com 60% francès, 30% En anglès. En anglès o així. Pues aquest mira. Disc, la resta no ho sé perquè només m'he escoltat una mica aquest. I són la majoria en bueno. francès, però unes quantes en anglès. També. Valia molt la pena, eh? Val la pena seguir-los la pista i portar sí. una cançó en francès, segur que tenen sí, ben guapes i ja estarem. Repetiré en el seu idioma matern, a veure com sonen. Molt bé. Fantàstica la proposta del mestre Tecles, com sempre, que porta uns temes brutals. I ara és el torn del mestre Pou. Penúltima bala, no estem sí, o no? No, l'última teva, acaba ronda. Sí, perquè cert. Avui hi haurà 6 rondes. Sí. Doncs posarem una cançó que, de fet, la jefa, la Fanny, estarà contenta, perquè és un dels grups que has anomenat no. aquest parella. I tant. Sí o no? Sí. Me meo con esto, tío. Qué I, grande, de fet, qué posarem una cançó de la banda Dos Minutos, que, de fet, aquesta cançó em sona. Aquesta de Molotov em sona. I de Dos Minutos també, no? Que grande, sí. que grande aquesta falca. O sigui, ja havia sonat aquesta cançó. Ja havia sonat aquesta falca vol dir que la cançó que posarem ara ja havia sonat el pim-pam-pum. Sí, és repetida. Sí, però que val la pena recuperar-la. Això, pels que no ho sapigueu, ve de que hi ha cançons que han de sonar diversos cops perquè s'ho mereixen, perquè fa falta. Perquè ens agraden. I tot ve de que una cançó de Molotov ens va venir molt de gust posar-la molts cops i tants com quatre seguits. Va néixer aquesta secció. Hi havia motiu. Sí, era bona també. Com avui també hi ha motiu. Hi ha motiu. Dos Minutos, eh? Dos Minutos que des d'Argentina durant molts anys han fet un punk que encara fan molt directe, amb unes lletres molt contundents. I de fet aquesta cançó ja té gairebé 30 anys. Vull dir que fa molt de temps que es canta, però segueix cantant-se. Són uns cracs. I de fet posarem una versió en directe del 2020, o sigui que no me recordo com es diu, però és d'un festival de rock. Cosquín Rock, que està per allà, suposo, més a Sud-amèrica, així que per això no ho sabem, perquè no hem pogut assistir-hi, que ja ens agradaria també, segurament. I posarem una cançó que és Ja no sos igual, i el tema és antipolicial també, i és que no s'ha de deixar que companys, amics o coneguts, ni tan sols, o també desconeguts fins i tot, que es facin policies, perquè això no, aquí no va la cosa i bé. Deixa'm apuntar que el Cosquín Rock es fa a Santiago de Chile. Ah, sí? Ah, mira. Sí. Doncs... és a Xile i de fet ells són argentins, però a Xile el 2019 va ressonar molt aquesta cançó, la cantaven pels carrers quan estaven fent revoltes, i també apuntar que aquests dies s'està fent la votació de la Constitució de Xile després d'aquestes revoltes, diguem, es va impulsar una reforma de la Constitució que no estic tan posat i no sé exactament com està evolucionant el tema, però sí que sé que aviat cap al setembre ho han de votar. I bueno, a veure si serveix d'alguna cosa o hi ha algun canvi cap a bo. Ja, si no fan tant així com nosaltres vam fer aquí al 78, no? Sí, perquè l'anterior la va fer el Pinochet, em sembla, o sigui que déu-n'hi-do. I si no, el que no tinc cap mena de dubte és que tornaran a sortir els carrers. D'això segur que no se'n lliuren. Molt bé, som-hi. Yeah. Sabuchón. Ah, upa, ahí. Bueno, a ver, el públic ahí gozándolo, cantant-la gairebé tota... El públic sí, ho puesto en pie. De fet, de fons hi havia la veu del cantant també, però era cantada pel públic directament. Perdonareu la qualitat de la gravació, però és que s'ho mereixia. Però es palpava l'ambient, la veritat sí, és que... La qualitat no era l'òptima, però l'essència arribava. Sí, sí, sí, sí. I com que aquesta ja em sonava, doncs... Pues... Mira, aleshores... Ens... Havies portat la versió d'estudi. Exacte, no? Sí, sí. Molt xula, la veritat és que un himne el que ens has portat amb els cors de milers i milers de persones. I tant. I anem amb la penúltima ja. Vinga. Sí? Vinga. Vinga, va. Pues mira, tinc molt poca informació de la banda que ara us presentaré. Es diuen Polèmica, és una banda de hardcore punk barcelonina, són dues noies i un noi, i han fet una demo, van fer una demo, de fet, és una demo que es diu així, demo, no té cap nom, i la van fer el 2019, la podeu trobar de manera gratuïta al seu Bandcamp, i és un temazo que es diu Libertat i és canyuqui de la bona, ja veureu, la diu-la. Libertad a los presos, 1, 2, 3, ya! Libertat, han sigut polèmica aquí al Pim Pam Pum, la veritat és que és una banda que vaig triar arran de veure un cartell així punt de la banda profunda amb bandes que també han sonat molt aquí al programa i vaig pensar, anem a buscar. Va sortir polèmica, va sortir aquest Bandcamp i la veritat és que van com un tret, amb tota la ràbia, tota la contundència, amb aquesta cançó, amb aquesta temàtica també pròpia del Pim Pam Pum, com és la llibertat de les preses. Llàstima que faci 3 anys que no, si dius que és del 2019, sí, estem al 22. Sí, no ja. Sabem res. Si algú coneix a la banda, si la banda ens escolta, pues sí, estaria guai que ens donessin més dades o que sabem més d'ells i d'elles i així, i bueno, i fer xarxa. El cartell on ho vas veure era antic, no era ara d'un concert o sí? Pues crec que no, crec que era d'ara. Aleshores, estan en actiu, és bona notícia. Sí, vale, sí, sí, sí. Bé. Però ja et dic, poqueta cosa és el que sabem de polèmica i volem saber-ne més. Molt bé, clar que sí. Més música combativa, més edició 423, més cinquena ronda, perdó. Anem ja una mica esbarades, no? Com esteu? Bé. Jo estic a tope. Si fa baixada és que anem accelerats. I tant. I tant, i tant, i tant. I a més ara porto la meva secció provegan, que es diu Felicitant. Foli! Mireu, ara crec que ja fa masses setmanes que no sona pols aquí al Pim Pam Pum. Ja trigaves. Estàvem molt ben acostumats a que ja durant 3 o 4 setmanes seguides van estar sonant. I reporto una cançó que no és del nou disc, és del seu primer disc, que es diu Agrieta l'asfalto, del 2020. I porto l'altra cançó que encara no havia portat, que té temàtica així antiespecista. Es diu la cançó Planeta Jaula. No porta... allò que sempre diem antiespecista, liberació, ni res. Ni animal, ni res, però sí. Però el planeta Jaula porta Jaula. S'entén, s'entén. Sí, sí, sí. Doncs això, els pols sempre benvingudes aquí a Pim Pam Pum. Referents. Un temacle més. Som-hi. Bé, Pols partint la pana, com sempre. Reventant els fonaments de Can Capablanca, Pols amb el seu estil inconfusible, té mazarranga no per la mena. Gang, lletres combatives i en aquesta ocasió amb temàtica pro-vegan. Foli. Fotem-li el citant. Fotem-li, clar que sí. Molt bé, doncs després d'aquesta cançonassa deixa'm de dir Pols... Deixa'm dir que el proper programa portaré una cançó de Baixa Permanent, que no sé si han sonat aquí, perquè vaig veure un vídeo seu i vaig veure que la baixista de Pols, que canta, que és la cantant d'una de les meves cançons preferides de Pols, toca el baix amb Baixa Permanent. La vaig reconèixer en un vídeo d'un concert que vam fer a l'Hospi. I jo em pregunto, per quan Pols o Baixa Permanent el punt qui dona? Ah, amigo, vamos de ways. És una bona pregunta. Vamos de carnales. Quan eres vulguin. Clar que sí. Molt bé, doncs després d'aquesta cançonassa, com dèiem, ara és el torn del mestre Pou, que acaba ronda. Què portes, bonic? Doncs portarem Nexo, o... Bueno, la O és com un zero partit, un element buit, així que no sé com s'ha de dir, però Nexo... Nexo. Si són noruecs o de por ahí... De Copenhague, de probablement es pronuncia com una E rara. Nexe. Nexe. Sí. Els Nexe. Jo ho sé per un jugador de futbol, el Ødegaard, sí, que és Ødegaard. La O aquesta és Ødegaard. Acaba d'explotar el cap. I la A és O, Ødegaard. Sí, perquè són dos As. Ødegaard! Les dos As les fan O. I la... Bueno, escolta, les... Sí, no. Aquí en català nosaltres també fem, i en francès també es fa molt. No donarem lliçons a ningú, que cadascú que parli com realment li doni la gana. Però bueno, jo tinc aquesta informació que la comparteixo. Les O's aquestes... És útil. Per tant, és Nexe. O potser la E no és E i és A i és Naxe. No ho sabem. Els hi direm Nexe, va. Vinga, va. Doncs des de Copenhague posarem els Nexe, que portarem una cançó també antipolicial. Saps dir els números en... No. En danès? És 13-12. Sí, tal com raja. Tal qual. Es veu que és així, sí, sí. No, i parla de com la policia és un element per, en teoria, fer complir les lleis, però és per utilitzar la força de repressió contra la població, per imposar les lleis, per defensar sempre els drets d'uns que tenen les lleis fetes a mida perquè les fan ells mateixos, i que els hi serveix per defensar el seu capital. Sí, perquè després no fan rep a... I perpetuar-se. Sí. Defensar lo seu i... No només el seu actual, sinó totes les seves famílies, l'estirpe seva, no? I els altres ben aixafadets. Sí. Mai veurem a la policia posar-se del costat de les injustícies socials i intentar esmenar-les. Per posar un exemple dels mil que hi ha, la pujada de la llum. On està la policia amb aquesta autèntica barbaritat? No hi són, perquè no estan per això, ells estan per això que diem, no? Per anar fotent-li al poble i que aquestes lleis de merda pues, segueixin campant. L'altre dia la Ivonne va presentar un llibre a Barberà, ara em surt el nom, però és de pobresa energètica, i es veu que, no hi vaig poder ser, però la Maria hi era, i explicava que es veu que hi ha varis llocs a Catalunya on els ajuntaments són els que posen més traves justament a poder lluitar contra la pobresa energètica. I un dels llocs que destacaven era Cerdanyola. Ja ves. I el que passa a Cerdanyola és que el que passa a tot arreu és que Endesa té massa poder directament, no? O sigui, les elèctriques és una barbaritat el poder que tenen i el que poden fer. Aquí està la policia per defensar-les, evidentment. Efectivament. Doncs el que passa és que quan s'ocupa una casa, ells d'entrada consideren que una casa ocupada pues no pagaran. Això d'entrada, quan ocupar, hi ha moltíssimes persones que ocupen per moltíssims motius diferents. Són gent sense papers. És problema d'accés a la vivenda, no de tenir morro i no voler pagar la llum o el subministrament, sinó... I que potser no pots accedir a la vivenda. Hi ha de tot en aquesta vida, sí. Però en general l'ocupació és per aconseguir una vivenda que per altres mitjans no la pots obtenir. Això no vol dir que no vulguis que no pagar pots, la llum, que sí o sí hagis de punxar la llum i no pagar-la, no? Clar, i posaven l'exemple de gent migrada que està aquí irregular, diguem, de tema papers, no els poden posar un lloguer. És que és una cadena, perquè clar, no tens papers, no pots llogar. Si no pots llogar i ocupes, no estàs en... tens problemes per empadronar-te, per tant tens problemes per donar d'alta els... Clar. És tot un... És una forma d'abocar la gent, no?, a la misèria. Clar, exacte, i es veu que sempre hi ha una lluita entre ajuntaments i alguns, i diguem, elèctriques, de que l'ajuntament és un no-no, o sigui, tenen el dret a tenir un comptador, no pots no posar-los. I les elèctriques, com que tenen aquesta política, és directament no, és que els hi trec el comptador, els hi desconnecto de la xarxa i punt. I es veu que un dels llocs on l'ajuntament diu, vale, sí, endavant, fes-ho, que jo prefereixo no tenir culpes, és Cerdanyola. És a Cerdanyola, molt bé. Aquestes coses genials que... Molt bé. A Cerdanyola, molt bé. A més que... Me parece reajustado. El 66% de la taula d'avui hem estat uns quants anys militant a Cerdanyola i ocupant i de tot. Tot bé. Ocupant tot bé. I fotent-li canya allí als moviments socials i la veritat és que es va podrir tot i... Així és. I així va Cerdanyola. I així va tot. Sí, no us sorprèn, per desgràcia, no? Bueno, Cerdanyola el que ha quedat són lo morapio loco, que això és lo mejor que ha parido Cerdanyola en molts anys. Vaya que sí, loco. I la resistència. I la resta, sí, i la resta no. Resistència indígena de Cerdanyola. Doncs bé, ja ens hem anat com sempre per... Tio. Però bueno, tu presentaves una banda que es diuen... Nexe. Nexe, els Nexe, des de Copenhagen, amb la seva cançó, tal com raja 13-12. Som-hi! Rejectors of property and it's been on the same. You can't. Clar que sí, volem que ens posis la pronunciació del Google de Nexe o Nexo. Nexe. Què diu el senyor Google? A veure. Nexe. Nexi. Nexu. Va, no. És una... És Nexu. Nexi. Nexu. Ara, tornem-hi. Nexu. Nexi. És molt... És una E, no? E allargada. Sí. És poni pisador, eh? Nexu. Su. Molt bé. Déu-n'hi-do, els Nexu o Nexe o Nexi o com sigui. Ei, hi ha hagut moments galopants que el mestre sí. Pujassa segur que si ens escolta, que segur que ens escolta, ho deu haver gaudit de valent. Ah, loco. Sí, a més era com progressiu. Mm. Hi havia un ratos que anaven sí. a un ritme i després tiqui-tiqui-tiqui-tiqui engegaven la maquineta. Sí, sí. No era una cançó supercurta, però hi havia estones ben, mm-hmm. ben ràpides, que també ens agrada molt aquí això, sí. el pim-pam-pum. Sobretot cap al final del programa. Sí, sí. Per què no dir-ho? Que anem a l'última ronda? Vinga. Última ronda. Last round, fight. Fight. Vale, pues arriben, que crec que és la primera vegada que arriben, i per tant els hi donarem la benvinguda, The World Lovers, que és una banda de street punk oi de Siracusa, a Nova York. Són dues persones, ja veureu, són Jamie Pixlight a la guitarra i la Tao Crash a la bataca, inspirant-se en bandes com Anti-Nowhere, Leak i The Exploited. Els amants de la guerra porten la seva pròpia versió del punk tradicional a tres acords durs i carregats de sàtira. Des del seu treball Charge City Nowhere, que va veure la llum aquest 2022, us deixo aquest trallazo que s'anomena Antifascist. Xavi. Una bona Mike. Manera d'acomiadar-te, Isma. Sí. The World Lovers, amb aquest antifàstics, rebentant els feixistes, clar que sí. I bueno, des del seu Charge City Nowhere, una banda que he descobert recentment, però que la veritat és que per ser dues es basten i es sobren amb aquest treball que van fer el 2022 i bueno, un trellazo guapo per acomiadar-me de vosaltres, perquè és que s'acaba el programa, no, penya? Sí, o què? Sí, això ha anat amb baixada directa, eh? Sí, jo... Sí. Jo estic satisfet. Sí. Ens hem quedat ben a gust, encara sí. queden dos temazos, però arriba a la fi aquesta edició 423 del Pim Pam Pum, programa dedicat molt especialment a la Mataró, a la Marató, perdó, antirepressiva. A Mataró, els de Mataró també. Ah, sí, també. A la Marató antirepressiva, un projecte per totes les que lluiten impulsat per l'esquerra independentista, Alerta Solidària, Arran, la COS, la CUP, Endavant i el CPC. La Marató antirepre és l'empenta col·lectiva contra tota repressió que venim patint els darrers anys. Feu els vostres donatius al número de compte IBAN ES 74 30 25 0002, 46 14 33 44 70 57. Així. No hi ha cap 13-12. 13-12. Molaria, eh? Si ho poseu, el compte altre... IBAN és 13-12-13-12. Algú altre li arribarà. Seria gran, eh? No sabem aquí, però algú li arribarà. Hòstia, seria molt gran, això. També us hem presentat el 12è aniversari del seminari d'estiu de les Justa Revolta, unes cracks d'aquí Sabadell. La primera sessió serà el 29 de juny a les 7 de la tarda, aquí al Casal Can Capablanca, amb la presentació del llibre Putas, República i Revolució, a càrrec de Laura Laviano i Anna Saliente. També us hem anunciat el proper 9 de juliol a Sabadell, la gent d'Arran, Sabadell i l'MPS estan organitzant una festassa al Santa Sardina Fest i ben aviat tindreu tota la informació. I a la secció Foli Sardin... Foli Saitan, vull dir... Foli! Foli! Ai, el guinyo, ai, el guinyo. Que segur que el Sardina Fest també hi haurà opció vegana, segur. Vale, vale, vale. No em cap el menor dubte. El Saitan Fest, pues, que li fiquin... Ara, ara, ara. Doncs a la secció Foli Saitan Foli ens Foli. Hem posat les botes amb el temacle de Pols i el seu cogombre Planeta Jaula. I a la secció Bunquidona hem tingut el plaer de presentar-vos a la Fanny, la jefa cantant jefa. I ànima, la jefaza, la cantant i ànima de la banda argentina Generación Ska. Això és el que ha donat de si aquesta edició 423, com ja veieu ens ho hem passat i ens ho estem passant d'allò més bé aquí a Can Capablanca. També esperem que vosaltres també us estigueu passant ni que sigui la meitat de bé que nosaltres. Acabarà això sí amb un parell de temes que em sembla que el primer el tires tu, Mestre Tecles. Sí! Doncs mireu, porto una banda antigueta, són els TMA des de New Jersey, extret del seu disc del 1984, What's for Dinner, però no he triat la cançó aquesta del disc original, sinó del remaster que van fer el 2020, que bàsicament serà la mateixa cançó però... Retocada? Però, no, retocada? Retocada, sí, remasteritzada. Doncs d'aquest disc de What's for Dinner de Què hi ha per sopar del 1984 porto un temacle que es diu Electric Shock i uah. I et quedaràs ben a gust, clar que sí. Em queda molt a gust, clar que sí, cançó amic. De 41 segons. Clar que sí. Sí, lo sí. Breve si bueno, dos veces breve. Molt bé, i la cirereta del pastís la poses tu, Mestre Pou? Amb què t'acomiades? Doncs posarem una cançó de Sotatila, un grup de Viena que des del 2005 van repartint guerra. Això és el que necessites després d'escoltar-los, una tila? Una tila, Sotatila, és com estàs sota l'efecte de la tila. No, però clar, realment són de Viena, per tant sí que parlen alguns d'ells en castellà. Perquè hi ha a la guitarra, la Caro, la guitarra que vam posar l'altre dia de Suïcides i, sí? i més, doncs és una de les bandes que té, per això és de Viena, però també és de tot arreu. I posarem la cançó Polisibaltio, que no ho tornaré a dir. No, que... no ho diguis, Polisibaltio, però jo tampoc me la jugaré més. Que vol dir estat policial i de fet, aquesta cançó... I poli, deixa'm afegir, sí. Per si algú busques, poli amb dos is, Polisibaltio. Molt bé. Sí, no, sí. Ho he llegit. Com que ho havia dit de carrerilla ja no m'atrevia a puntualitzar més. Ben fet. Al doncs... final del programa costa, segons sí, quins noms. Sí, ara. I tant. I més aquests portem lo nostre. Sí, deuen fer com els alemanys que uneixen paraules i creen una paraula nova, que aquestes coses sí. Són curioses però les has de saber pronunciar perquè si no t'hi fas molt mal. I el que parla d'aquesta cançó és una cosa que va passar a Indonèsia, o sigui, molt més enllà. Sí, i a la regió de Aceh, que el que va passar allà és que se'ls va acudir a la policia a detenir 64 punks d'un concert, o sigui, van anar, eren xavalins a més, van anar gran idea. I els van raptar directament, el 2011 això va ser, i els van portar uns camps de reeducació, que els van rapar les crestes, els van netejar en un llac, els van flipa. No sé què i els van intentar reconvertir, reeducar, dic. A la religió imperant a l'islam que tenen aquella regió i se'ls va acudir de que era la millor manera per combatre el punk de la zona pues anem a segrestar-los. Sona anacrònic però és que avui en dia encara es fa això. Sí, sí, sí. A la Xina amb el, quin és el, els musulmans justament són musulmans mm-hmm. de la Xina que també els foten en camps de concentració d'aquests, en camps de reeducació per convertir-los no? a... Birmània hi havia també que estaven... Bueno, sí, crec sí, que per aquelles contrades deu haver varios llocs i diverses ètnies que estan perseguides així. Sí, sí. Quin fàstic, no? De forma molt xungo, de fer. No? Sí, sí, sí. Que vulguis sí. agafar molt, la gent. Molt nazi, tot plegat. Sí. Vulguis canviar-la quan elles no volen. Pues si no volen, pues no volen. I... Bueno, i segrestant. Al final és això. És com criminals quan no ho són, estaven en un concert tan tranquils i és igual, o sigui, ni això, no els van agafar. Sense anar tan lluny, la mili aquí, a territori català, doncs es feia arreu de l'estat espanyol i era també un segrest. I no fa pas tant. I no fa pas tant. Que sembla que faci moltíssim i no, moltes companyes han hagut de passar per l'Emili. Avancem amb algunes coses, però amb altres no, com a espècie humana, em refereixo globalment. Estem bastant encalladets. Sí. Bueno, això és el que dona de si. Fins aquí arribem al pim pam pum. Acaba el programa amb aquesta edició 423. Fotent-li canya, clar que sí. Amb aquestes dues cançonasses. No sé si voleu afegir alguna cosa, penya. Fot-li! Que hem passat molta calor, però també hem gaudit molt. Sí. O sigui que... A parts iguals. A parts iguals, sí. I tant que sí. A patxes. A patxes. Molt bé, pues, no sé si hem de dir alguna cosa més. Si no, tirem l'última frase, que diu, com sempre diem família, ens trobem... A les xarxes. I pels carrers. Salut i revolta! Yeah!